राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 2 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि मरने से डरे और कोई इच्छा ना करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मरने से डरे नहीं, क्योंकि मरना तो है जरूर, ये बात एक निश्चित है। जिन्होंने जन्म लिया है उनको मरना तो पड़ेगा। जो जो जन्म लिया है उनका शरीर तो छूटेगा, मरेंगे सभी। डरने से फायदा क्या है? डर से कोई फायदा, कोई नुकसान है? फायदा कुछ है ही नहीं। इस वास्ते मरने से डर नहीं, क्यों? मरना तो पड़ेगा जरूरी। डरो डर करके कुछ उपाय करो, उपाय कर सकते हो? कुछ उपाय तो है नहीं, कोई मरेगा बच जाओ। ऐसी इच्छा है जो पूरी होने वाली होती है, कोई नहीं होने वाली है। ऐसा कोई आदमी मिलेगा ही नहीं कि जिसकी कोई इच्छा पूरी हुई नहीं, और ऐसा भी नहीं मिलेगा कि कोई सब इच्छा पूरी हो गई हो। सब इच्छा किसी की पूरी होती ही नहीं, और कई इच्छाएं पूरी होती है, कई इच्छा पूरी नहीं होती है। तो इच्छा होने से इच्छा पूरी हो तो ये कायदा नहीं है। वो तो पूरी होने वाली होती है तो पूरी होगी, और नहीं होने वाली है वो नहीं होगी। तो इच्छा करने से कोई फायदा नहीं। जो पूरी होने वाली है वो तो पूरी होगी ही, और नहीं होने वाली है पूरी होगी ही नहीं। तो इच्छा करने से क्या फायदा? इच्छा करने से अगर पूरी होती हो तो ये कायदा नहीं है। इस बार से इच्छा छोड़ देने से करता ही करना ही नहीं, इच्छा न करना ही अच्छा है। इच्छा करने से एक भीतर में कमी मालूम देती है, कमी का अनुभव होता है, दुख होता है। और इच्छा न करे तो कमी का अनुभव नहीं होता, कहीं कमी का अनुभव नहीं होता, दुख नहीं होता। इच्छा न करना ही बढ़िया है। इच्छा न करे और मरने से डरे नहीं तो मरने से पहले परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, योग हो जाएगा, जो कुछ प्राप्ति होनी चाहिए वो हो जाएगी, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इच्छा से मरने से डरे नहीं, मरने से डरा करे ही नहीं। डर मरना तो जरूरी है ही, डरने से क्या फायदा? डरने से कोई फायदा होता हो, इच्छा करने से कोई फायदा होता हो, ऐसी बात तो है नहीं। तो फायदा जिसे नहीं है वो युवक है, और उसका करता रहे, डरते रहो मरते रहो, डरते रहो मरते रहो, डरते रहो मरते रहो, इच्छा करते रहो पूरी होती नहीं, दुखी होते रहो। तो दुखी होने का उपाय है केवल, और कोई फायदा नहीं है। इस बात से इनको छोड़ दे गए तो आदमी बहुत सुखी हो जाता है, शांति हो जाती है, कोई इच्छा है ही। केवल यदि शांति हो जाती नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, तब तो ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जो जड़ की इच्छा है, ये इच्छा ही वास्तव में परमात्मा की बाधक है। तो अपना इच्छा करे ही नहीं, कोई इच्छा नहीं हो तो जीवन मुक्त महात्मा पुरुष होते हैं, उनकी कोई संसार की इच्छा होती ही नहीं, तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जो तो इच्छा है वो ही कमी का अनुभव करती है, इच्छा नहीं हो कमी का अनुभव ही नहीं है, तो पूर्णता हो जाती है। पूर्णता प्राप्ति में कोई फर्क नहीं रहता। इस वास्ते इच्छा न करना और मरने से डरना नहीं, डरते रहो, मरना तो पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। जरूरी मरना है तो डरने से ही फायदा, मरना तो पड़ेगा ही, नियम है। जन्म लियो जाने मरनो पड़सी, मौत रही निगा नगारा से कूटे रहे, जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा, तो डरे क्यों, ये तो मरना है ही। ये तो होने वाली जो जरूरी है, अवश्य होने वाली बस बस स्वीकार कर ले और डरे नहीं, इच्छा का त्याग कर ले। इच्छा कोई इच्छा ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी, ये चाह से चिंता होती, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कष्ट चाहिए बादशाह का बादशाह है वो, जिसकी कोई चीज नहीं, इच्छा नहीं करता है, वो संसार से ऊंचा उठ जाता है, संसार से अब नीचा रह जाता है, वो संसार से ऊंचा उठ जाता है। तो इच्छा नहीं तो जो अपने कोई इच्छा नहीं, कुछ चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए, तो इसे बड़ा अच्छा लाभ होता है। सर्जरी ये लिखाई स्मरण करे तो जान बैठे, तो कोई क्या चाहता है कुछ नहीं, कोई क्या चाहता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं चाहता है ऐसा व्यक्ति और बैठ जाए तो शांति रहे, भगवान मन लग जाए। उन्होंने उपाय बताया, ये चाहना करने कोई लाभ नहीं है, और स्वतः जो लाभ होने वाला वो तो होगा ही, वो तो लाभ होगा ही, उसको कोई मना कर सकता नहीं, ऐसा नवाज से कोई पूर्ति होती नहीं। इस वास्ते साधा कुछ नहीं रखे और भक्त से डरे नहीं, मौत हो जाती है, आनंद हो जाता है, आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है, दुख मिल जाता है, संताप मिल जाता है। नहीं तो क्या हो, साधा करते रहो, पूरी होगी इंतजार करते रहो, तो कोई अंत आता ही नहीं, दुख ही दुख, दुख ही दुख भुगतना पड़ता है, फायदा कोई होता है सिवाय नुकसान के, फायदा कोई नहीं रही है, सब तरह का नुकसान ही नुकसान है। और इच्छा छोड़ दे तो दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, चाहिए नहीं, वास्तव का वास्ता है। इस वास्ते ये दरिद्रता है, चाहना करना है, यही दरिद्रता है। को वा दरिद्र ही विशाल दृष्टा, सास बोलने का दरिद्री कौन है, जैसे विशाल दृष्टा है, इच्छा घड़ी है, वही दरिद्री है। श्रीमान से को जैसे समाज संतोष है, लक्ष्मीमान कौन है, जैसे कोई इच्छा नहीं है, बड़ा भाई लक्ष्मीमान है, कोई इच्छा ही नहीं, मौज हो रही है हरदम ही, कोई इच्छा है ही नहीं, कारण ही हो रहा है, दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, जल है ही नहीं, चिंता है ही नहीं, चिंता की बात ही, मौज हो रही, आनंद हो रहा है, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई और चिंता मिटी, तो पूरा आनंद आनंद आनंद की स्थिति जाएगी। ऐसे ही मरना डर रहा है उसे आनंद रहता है, दुख मरने से डर रहता है, तो सब तरह के दुख आते हैं, तरह तरह के दुख आते हैं, जगह जगह डर रहता है, धन चला जाएगा, शरीर चला जाएगा, बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपत रहती कोई आपत ही आपत, कोई आपत ही आपत, ऐसे तब नहीं होना है, सब होना है वो तो जरूर होगा, नहीं होना है नहीं होगा, ऐसा कर फायदा होगा वो तो होगा, आप साफ हो जाएगा तो जो होता रहे उसे मस्त हो रहे, आनंद रहे, मौज में रहे, कोई चिंता ही नहीं। नहीं होगा वो नहीं होगा तो इच्छा तो फायदे में जी, सिवाय नुकसान के, सिवाय चिंता के कोई सही फायदा नहीं है। इस बार चिंता न करके और मस्त रहे अपने हरदम, तो ये 80 उपाय है। सत्संग के द्वारा आदमी के लाभ क्या होता है, जो मुफ्त में दुख है वो मिट जाता है, जिस दुख का कोई कारण नहीं है, प्राप्त का पावता नहीं है। प्राप्त का दुख तो होता है बुखार आ जाए, शरीर खराब हो जाए, तो ये प्राप्त का दुख है। और ये जो चिंता करना है ये प्राप्त का नहीं है, ये दुख तो मूर्खता का है, मूर्खता है। और मूर्खता का चल जाएगी चिंता का दुख मिट जाएगा। तो सत्संग करने से मूर्खता मिट जाती है, मूर्खता मिटने से मुफ्त में चिंता होती है, मुफ्त में दुख होता है, बिना प्राप्त आप साफ दुख धारण करे वो दुख मिट जाता है। तो दुख मिटाना यही तो काम है मनुष्य शरीर का, उद्देश्य यही है कि दुख से नहीं डर जाना, दुख से आप तब नहीं दुख जाएगा, चिंता है ही नहीं दुख इस बात का, मने भय ही नहीं दुख इस बात का, आनंद ही आनंद देता है तभी। इस वास्ते कोई इच्छा ना करे, और मरने से दुख होता है तो मरने में दुख नहीं होता है। जैसे बालक से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है, तो बालक से जवान हो जाए कोई दुख नहीं होता है, ऐसे ही शरीर का बदलता है इसमें कोई दुख नहीं है। गीता में वासना से जीर्णा यथा विहाय लिखा है, वासना से जीर्णा यथा विहाय नवान गिरणारोपराणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयाद नवान रही। जैसे पुराने कपड़ा को छोड़कर नया कपड़ा धारण कर लेता है, ऐसे पुराना शरीर को छोड़कर नया धारण कर लेता है। तो पुराना शरीर छोड़ने में भी सुख होता है, नया धारण करने में सुख होता है। तो दुख क्यों होता है पुण्य का, हम जीना चाहते है इस बात से दुख होता है, जीना चाहे नहीं दुख हुआ इस बात का, जीना चाहते है तब मरना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है, मरना चाहते नहीं इस बात से दुख होता है, इस बात से चाहता ही छोड़ गई तो चिंता बैठी बस। हाँ भगवान की जैसे मर्जी हो वैसे हामा मना दे, परमात्मा की हामा मना देने में बड़ी मौज रहती है, बड़ा आनंद रहता है, सदा खुशी रहती है, सभी अवस्थाओं में, सभी जगह, सब में, सब तरह की परिस्थिति में, सब परिस्थितियों में मस्त रहता है। करी गोपाल की सब होए, जो अपना पुरुषार्थ मानव अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब होए, कई हुई भगवान होते है, करी करी हरिका देखो पीछे तुमका लेना देखो, भगवान कर से कर दो अपने मस्त रहे, भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना काम करता रहे, वैसे अनुसार चिंत करे, भजन करे और सेवा करे, सुख पहुंचावे को अच्छा काम शास्त्र आज्ञा के अनुसार काम करता रहे, चिंता फिर छोड़ दे। तो ये मुफ्त होने वाला दुख है ना, ये नहीं होगा, निरंतर दुख बिना कारण दुख, चिंता करेंगे मुख अमुक से चाहिए, अमुक से चाहिए तो चिंता कोई दुख होगा। जो मिलने वाला है वो बिना इच्छा भी मिलेगा, और नहीं मिलने वाला है इच्छा जीती करो मिलेगा ही नहीं, तो इच्छा करने क्या फायदा, कोई इच्छा से फायदा होता हो तो इच्छा करो फिर उसको फायदा हो जाएगा। ऐसे ही बना नीचा फायदा हो गया ना मर तो ठीक है, मरेगा तो जरूरी, फिर जीने की इच्छा करने से क्या फायदा, कोरा दुख ये मुफ्त का दुख है, मुफ्त का बिना प्राप्त के, प्राप्ति का दुख होता है तो बुखार आदि आ जाए, आदेश हो जाए, किसी का मृत्यु हो जाए, तो ये तो होने वाला दुख है। और ये ऐसा कर देना और चिंता करने का नया दुख है, नया दुख नया दुख पाने का तरीका है। तो नया दुख सही चाहिए, हरदम प्रश्न हो मन ने इच्छा करना था, कोई जीने की इच्छा करना घटी कोई घटी तो अपना आनंद रहेगा, मौज रहेगी, सुख रहेगा, हरदम कुछ इच्छा नहीं होने से पाप कर्म भी नहीं होगा। पापों के होने में भी अर्जुन ने पूछा अर्थ कहना प्रयोग पापम जनती पुरुष, तो उसमें क्या काम है, से काम न इच्छा होती है तब नया काम करता है, पाप करता है, इच्छा नहीं होती वितरण पर पाप होता ही नहीं। शास्त्रों के लेख से, संतों के वचनों से ऐसा मालूम होता है कि इच्छा कोई है ही नहीं तो उसको पाप लगता ही नहीं। गीता में लिखा है नास्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर्यस्यन लिप्यते अथवा विजय में लोका न हंते न निवेद्यते। ऐसे नाहंकृत अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि विजय नहीं, बुद्धि विषय ऐसा हो जाए ऐसा न हो, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पकड़ लेता तो उसे पाप लगता बनता है। और ये जैसे है ही नहीं, बुद्धि मिले होता ही नहीं, तो सब दुनिया को मार दे तो पाप नहीं लगता, पाप लगता ही नहीं, क्योंकि उसके मन में कोई इच्छा है नहीं, कोई कामना है ही नहीं, किसी से बैर है नहीं, और कोई मोह है नहीं, कोई संग्रह गुजरा करना है ही नहीं, तो हरदम मौत रहती है, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से रहती है। इस वास्ते इच्छा न करना बड़ा अच्छा है। मन में आ जाए ऐसा तो छोड़ दे भाई, क्यों इच्छा करे, मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न होए, पानी में नी घी नी बिजे तू होगा न कोई, मना मनोरथ छोड़ दे, मनो छोड़ने में क्या फायदा, पानी में और गिरी भीतर रोजी नहीं अल्लाह पूरी हो गई, पानी में गिरी भीतर नहीं, इच्छा करने कोई बात तो होती नहीं, फायदा कुछ होता नहीं, फिर इच्छा कर दुख क्यों पाए। तो दुख मिटाने का रास्ता सत्संग है, अपने शांति से जो कर्तव्य है उसका पालन करता रहे, सेवा करता रहे, भजन भजन करता रहे, जब कीर्तन करता रहे, और कोई तरह की इच्छा इच्छा अपने कोई है ही नहीं। संतों से भी पूछते हैं वैसा नहीं पूछते, महाराज आप कोई इच्छा है ऐसा पूछ लेते हैं, महाराज कोई आवश्यकता हो तो बताओ, कोई चीज चाहिए तो आवश्यकता कह देते हैं, इच्छा नहीं कहते, महाराज आपकी तृष्णा है बताओ, कोई तृष्णा हो तो उससे भी स्वभाव है, तृष्णा कहेगी तू क्या करेगा, तृष्णा ऐसा ना है कोरा मुंह दुख मुहूर्त में बिना प्राप्त के मुफ्त का दुख भोगना है। इस बात से समझदारी यही है कि अपना काम ठीक तरह से करता रहे, शांति से प्रसन्नता से मौज करे, किसी दुख नहीं पहुंचाना, अपने आनंद में रहना है। ये सब कब होती है, मन में चाहते ही है अमुक चीज हमारा चाहिए, अमुक चीज चाहिए तो इच्छा हो ही नहीं ना, तो कोई चाहना नहीं है, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो एक शांति हो जाती है, सत्य स्वाभाविक सहना मिल जाती है, नम्रता है। किसी चीज को अपनी न माने, अपने लिए न माने, संसार है ये जड़ चीज है, शरीर है वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि संसार की चीजें अपने लिए नहीं है, अपनी नहीं है, ये तो केवल सेवा करने के लिए है, दूसरों की सेवा करने के लिए है, अपनी चाहना क्यों करे, अपनी चाहना के लिए है ही नहीं, यह तो केवल सेवा के लिए है, अपना तो भगवान का भजन करना, भगवान ही याद करना, प्रभु का चिंतन करना, ये अपना काम हो। संसार की चीजों का विचार ना करना अपना काम नहीं, क्यों फायदा भी उसने मुफ्त होना जो हो जाएगा। अब वो चाहे मैं चाहूं जो हो जाए, आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ कि सब सहारा जिसकी पूरी हुई, और कोई ऐसा भी आदमी नहीं हुआ कि कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा भी नहीं हुआ। कोई इच्छा पूरी होती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, पूरी होने वाली है वो तो होगी, और नहीं होने वाली नहीं होगी, चिंता किस बात की है। मुफ्त में दुख होता है, मुफ्त में, इस वास्ते ये मुफ्त में दुख मिट जाए, हर्द हो जाए, तो सत्संग करने से, विचार करने से, सदविचार पढ़ने से, अच्छी पुस्तकों पढ़ने से, उन पर गहरा विचार करने से बहुत दुख मिट जाते हैं, मुफ्त होने वाले दुख मिट जाते, संता मिट जाती है, जीवन बड़ा सुखी हो जाता है। अपने मस्ते से भगवान का भजन करता रहे, सेवा करता रहे, मस्ते से दुख किसी वक्त तो है ही नहीं। दुख तो जान करके पैदा करता है स्वयं। 25 वर्ष का बेटा मर गया, उसका दुख होता है बड़ा, ब्याह हुआ लड़का था मर गया, तो पहला पैदा होता है, फिर ब्याह करते हो, सब करने के बाद में 25 वर्ष का बेटा मरता है। बेटा पैदा ही नहीं हो तो किसे मरेगा, अरे हो तो अपना नहीं समझे, भगवान का समझे, तो भगवान के बेटा मरते ही रहते हरदम ही। कोई कुत्ता मरता है भगवान का बेटा मरा है, गधा गधा मर गया तो भगवान का बेटा मर गया, भगवान की ऐसी सभी सब तो रोज नहीं मरते रहते, रोते है तो रोज नहीं बने। इस वास्ते अपने तो भजन स्मरण करना, भगवान को याद करना और उपकार करना, और मस्त रहना, अपने रात दिन आनंद में मौज में रहे, चिंता कोई है ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी, सब ठीक हो जाता है। इस वास्ते चिंता न करे, चाह ना न करे, मरने से डरे नहीं, डरने से क्या फायदा है, मरना तो पड़ेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही, डरते डरने से कोई चिंता मिटती है नहीं, डरने से मौत मिटती नहीं है, मौत आती ही रहेगी, मरते ही रहो, जनते ही मरते रहो, डरते ही रहो, डरते ही रहो, मरते ही रहो, दुख पाते ही रहो, तो सुखी होने का रास्ता है ये, कोई इच्छा नहीं अपनी, और परमात्मा से हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, योग हो जाए, सिद्धि योग की सिद्धि हो जाए, परम तत्व दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, जो अपना आवश्यक चीज है सब की सब हो जाती है, अपना अपना भी चिंता छोड़ दे, अपने सब काम ठीक हो जाता है। इस बार चिंता बिल्कुल कर रही, किसी तरह का किंचित मात्र भी फर्क नहीं है, ऐसा आनंद में रहे, मौज में रहे, कैसी आनंद की बात है, कितनी विशेष आनंद की बात, मौज है, मस्ती में रहे, क्यों आनंद पाओ, क्यों दुख पाओ, मोहब्बत का दुख है ये, कर्मों का दुख नहीं है, कोई पाप का फल नहीं है दुख, ये मुफ्त का दुख है, मुफ्त का इच्छा करना, वो चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, दुख मिले नहीं मिलेगा दुख होगा, तो प्राप्त का दुख थोड़ा ही है, प्राप्त का दुख नहीं है, कर्मों का दुख नहीं है, ये है मुफ्त का दुख, तो मुफ्त का दुख मिट जाए, साफ है, सदा के लिए सुखी हो जाए, तो मनुष्य सुखी हो जाए, सुखी होने के लिए यही सत्संग है। सत्संग का तात्पर्य यह है कि जो मुफ्त में दुख होते हैं बिना कारण ही मूर्खता से वे दुख मिट जाते हैं, सदा के लिए शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, मौज में रहता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।